عبازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. قابلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. Thank you.

Oh, دل سرا پرده محبت اوست، دیده آیینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دکان، گردنم زیر بار منت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، هیچی هر کس به قدر همت اوست. تو و طوبی ما فکر هر کس به قدر همت اوست، فکر هر کس به قدر همت اوست. صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. Yeah. شو ای دیدن نقش غم ز لوح سینه حافظ که زخم دیده Krishna.